دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. انا اولای کچره دا مخلوق لایق د عبادت حق داران د عبادت ما وردوها نب داخل شی دوزخ تا الله وکول فی خالدون ادا ټول په دوزخ کې همیشئ ځاون لپاره د دوزخیانو په دوزخ کې زفیرون چینکارې به وي هم فی الله اسمون ادیب دیوب الاواز ناوري زفیر هغه اواز د خر دی چې ابتداء ان دی اوچته زفیرون چینکارې چې به شور ان الذين دا جواب د سوال مقدر اوه مخیات کوي چې چا عبادت کړی شي ای په دوزخ ته ځي عابدان ما جواب ان الذين سبقت اخل سبقت لهم من الحسنى معنی یاد کا سبقت چې مخکې کړی شي دا په حق دیږي کی زمون طرف نه الله الحسنى وعده جنت یو معنی تیمو مانا سبقت لهم چه مخی فیصلہ کرشوی دا پا حق دیاغی کی مننا زمون طرفنا الاسنا توفیق دا ایمان او دا نیک عمل اولائی کا داغ نیکان آنها دی جہنمنا مبادون لیلی کرشوی سمر لیلی لا اسمو ناسیسا نباوری کشاری دا دوزخ حدیث کی رازی چه دا دوزخ آواز اویا میلا صلیخ کالا صلیخ کالا بلکه دین سوا لري باوري دي کی او مؤمنان به आवाज هم ناوري الله دې مونږ ته ناوري واه ما او دا جنتیان فيما پاک نعمتونو کې اشتا تنفسهم خواخوی نفسونه دي خالدون مشبي لا يظلم الفضل اکبر نبغم جن کې دي لرا هغه برهات ترزلوي الفضل غبرات الاکبر دلوي رزي وتتلقى الملائكه اما خامخ برازي دي لره فرشتي تتلقى ملاقات بكي رازي به فرشتي او اي بورتا دا غرز دا چوي تاسو واده کړی شي د قیامت يوم اكلا نتي سما چراو بنګاړو اسمانونا کپي سجل پشان دن غختو د رجسترار رجسترار پېژنې کنه ات سجل رجستر وانا رجسترار تیشوا اے منشی للکتب لپاد کتابونو لکه چې ته ولیکې او بیا دا سی را ټول کې کافی او ناس کې واخلې او روان شې راګ ال داس ګوره اے داستا مکتوب دی ته داسې کې ډېر مټه کافی ده اے داسې بیا روان شې تیشوا کته یې سجل په شان درا ټول ول د رجسترار ال کتب خپل کتابونه خپل مکتوبات کما بدانا لکه څنګه چې اول پیدا کړی وای کما بدانا لکه څنګه موږ شروع کړو اول خلق اول پیدائش تاسو نو نعيده نو بیا دوباره به پاسو وعدن مفعول مطلق بعدنا وعدن دا وعده کړم غوا دا علینا په موږ دی پورا کول ان کنا فاعلین بشک موږ یو کوون کی الله بسم الله الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة باخر کے ترغیب دے منلو دے مسئلے چاہا مسئلہ دے توحید دا او دارنگی ترغیب دے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ولقد کتبنا فی الزبور البته تحقیق منگ لکلو پا زبور کے من بعد ذکر پس ذکرنا ان الارض یرثها عبادی الصالحون بشک از مکہ چدا اخلی با دیلرا عبادی الصالحون زمانے کان بندگان زبور خو مشہور خبر ادا چې مراتنا کتاب د داوود علیه السلام دی. ومن بعد ذکر کې دو احتمال دي. اول احتمال د ذکر په معنی د نصیحت دی، نو په زبور کې پست نصایحنا دا خبر لیکل شوی و چې ان الارض ذکر به معنی نصیحت شه، او سورت بنی اسرائیل کې واته نا داوود زبورا پای کوم د زبور ذکر شو، هلته موږ دا خبره ویلې و. دلته آی خبره ته اشاره ده چې موږ په کتاب دا داوود علیہ السلام چې نوم یې زبور دی هغه کې پست نصیحت نه دا خبره لیکلې و ان الارض بشک د ازمکه چې دا یرسها اخلی بدیلرا عباد الصالحون زمانه کان بندگان، اگر نیکان بندگان د الله سوق دي، اگر اصحاب د پیغمبر علی السلام دي، او وراثت دې زمکه بطور خلافت وي. چنانچه داسې اوشوا صحابه کرام چې هغه پزما کې باندې خلیفګان شله او سلطنت او اقتدار موجودو. دیم دا چې زبور نه مراد داوود علیہ السلام کتاب نه نه، بلکې زبور نه مراد تمام کتب سماویه دي، اور ذکر نه مراد لوح محفوظ دي. معنی دا شو منګه لیکړو په تمام کتابونو آسمانیو کې من بعد ذکر پس لوح محفوظ نا ان الارض ازمکت جنت یرسها عبادی الصالحون اخلی بدیل را پی میراث کی زمان موحدین بندگان، او ارض نمرا ارض جنت تی. او سورت زمر سلور اویا کے براشی نتبوؤ من الجنت حیثو نشاء، اور اغین مراد ارض جنت تی. اور تفسیر محایمی دیم جل صفحہ نمبر 40 کے دلتے لکھی دا دیم جل دے دا تفسیر محایمی دے دے لکھی وَلَيْسَ الصَّالِحُونَ إِلَّا أَصْحَابُ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہ دنیا کے سوک صالحون شتے آدھا پیغمبر اسلام صحاب دے. سبحان اللہ. اِنَّ فِي آدھا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ترغیب القرآن، بے شکا پہ دے قرآن کی خامخا تبلیغ دے لفادا قوم عابدین چل اللہ عبادت کے ان کی دی. بلا بمان تبلیغ شا معلم التنزیل یو بلا مان لکلی دا اِنَّ فِي آدھا بِشَكَ پَدِي قُرَان لَبَلَاغًا خامخا رسی دل دی مقصد تھا وصولاً الى البغیت، وصولاً الى البغیت رسی دل دی مقصود تھا، او مقصود ستا کمیو دے ستا کو مقصد جنت دے گا نا. دل پار علماء لکی چه الجنتو القرآن ذات الجنتی کبلاغ المسافر، قرآن کریم چره دا تو خد جنتیانو دا لکا ذات المسافر، تجدی جن روانی سعودی تزی او لس در روپے کی کٹی مثلا نطبع پی لس در روپان او رسی آل تب او رسی، او کتاز اگر ٹکٹنی نصب رسی دا قرآن چه دی دا جنت ٹکٹ تی. سبحان اللہ. القرآن ذات الجنہ کبلاغ المسافر از معلم التنزیل. وما ارسلنا کا او نیلے گلے مگتا مگر رحمت لفاد مخلوقاتو. قل او ازما پیغمبر بے شکا و اکرشیو دماتا چلائق عبادت ستاسو الا واحد دی الا حاجت رواز تاسو الا واحد یو رب دی. فحل انتم مسلمون، حال کی استفام متضمن دا امر دے او دی طویل کی استفام تلبی. فحل انتم مسلمون شیطا سو تابداری کن کی دا اللہ. فان تولو پس کے چردی خلق مخوارو اللہ دا توحیدنا نو وای دوی ته اعظم تکم علا سوا ما خبر کړی په دین باندې په پورا خبردار سره دا سره ترجمه شو اعظم تکم خبر کړی مې تاسو په دین باندې علا سوا په پورا خبردار سره او کې ترکیبی معنی کې نو هغه دوی اوله معنی دا چ اعظم تو کوم کدا کوم مفعول اول دے نو مفعول ثانی ما اوہی الی مقدر دے اعظم تو کوم ما اوہی الی ما ورسو تا ستا هغه پیغام چې ماته وی شوی دا بیا سوا ان کې دو احتمال دي یو دا دې چې دا د کوم مفعول اول چې دی دا یې نه حال دی والا سوا ان دې حال کې چې تاسو سه برابر یہ پہ اعلام کی ما او رسول خبر مکرے تاسو پا ما اوہی یوان دے فدا سی حال کی چہ تاسو طول میں برابر ساتھ لیے اور طول تا میں یوشان مسئلہ خود لیدا بغیر تخصیص دا یو شخص دون شخص نا یا دا سوائن چرے حال دے دا مفعول او دا فائل دعا بنا اعظم تکم ما بیان خبر میں کہتا سو پا بیان دا ما اوہی اثرا پا دا سی حال کے چز او تاسو برابریو پا مسئلہ کم مسئلہ چی ما ترسی دلی وان نسی سنگا وان و دغسی میتا تا او رسولا او ما پا کی صدا سی فرق ندے پریخے چز پا یو مسئلہ خبریم او ما آگا زان سا گئی خی تیشوا دا سی حال کی چه برابر یو زه او تاسو پیلم دا مسئلی مانے دا با حال شی دا فائل او مفعول بکرم اولان دا ترجمه خوب از دا شوان ما خبر کرے تاسو پا پورا خبر دا ایسا وین ادری ایاده صورت وین ادری زنیم خبر آین از دیده آغا قیامت چه تاسو جای واده شویده ام بایید یا لری دارا تا پتہ نشته ری البته دارا تا پتہ دا چې دارز به خامخه یقیني راځي خو دارا تا پتہ نشته چې نږدې دا یا لري زکه چې الله په دې خبرې زنیم خبر کړي قیامت اشاره ده لا ادري متى يكون القيامه دارا تا پتہ نشته چې قیامت به راځي کنه ها البته دمردا چې یقین دې چې خامخه به راځي لکه دارز یقیني ده خو وقت اما ته نه معلوم انه الات لفرض ما قبض بشک الله یعلم الجار من القول فجن ارى الخبره چرا اخکاروی د وینانا ویالو ما تکتمون او کویږي په خبره چې تاسو پټوای بیا د قیامت او د عذاب یاد عذاب وایا د عذاب د تاخر علت ذکر کی درستوالی وین ادری اوزنیم خبر لالو فتنت لکم شاید تاخیر عذاب تازو پار امتحانوی او نفوی الہی در یا وقت تیشو قال رب احکم بالحق ویلی دی قال رب اوی پیغمبر ایزم اللہ فیصلہ کف حق یو یا قل اللہ ازم پیغمبرہ تم آنا سوالو کا اے تم اطالبو کا چه رب احکم بالحق و ربنا الرحمن رب زمی رو باندے المستعان چه مدد تی وقتیشی علامات صفون فرغسی چه تاسو بیانو رکوائے سورت انبیاء پا عجز دا انبیاء علیہ السلام باندے ممتازو او کسرت دلائلو نقلیو پا دی سورت کیو او اشارہ وہاں چ انبیاء اللہ تا محتاج دی نوح علیہ السلام پہ مصیبت کی اللہ تا چغاو لیوا ایوب علیہ السلام پہ بیمارے کی چغاو لیوا یونس علیہ السلام دو مئی پہ خیٹا کی او زکریہ علیہ السلام لپا دو اولاد طلبے طول انبیاء اللہ تا محتاج دی اور عالم الغیب اگر صرف دو اللہ ذات تے اداد سورت دعو اموا سورت حج ترتیب مصحفی کے دوشتم دے پس سورت انبیاء نا او پنزولی کی 103 دے پس دا سورت نور نا ربط دا دے اسمی ربط چوسا پوری خمین ویلو دا انبیاء علیہ السلام پوارک دعا اختیوا وفقنا لکتاب کا کما وفقت لبنی سائل وربط علا قلوبنا کما ربطتا علا قلوب سابقا ومریم وطواها وجمیل انبیاء اس بلا دعا کو وجعلنا اصحاب الحج الیکا مثل سائر المؤمنین مغلوم دا حج توفیق راکی چستا دا کور دربار چستا دربار تراشو پشان دا طول مؤمنانو بس ربط مضمونی دادے ہر کلاچ سورت انبیاء کے رد شرک اعتقادی ہوشا اس پا دی سورت کے رد شرک فیل کی دویم ربط سورت انبیاء کے اگرچہ رد شرک اعتقادی عقلی دلائل ہو خون عقلی بیسیار دیر ہو اس پا دی سورت کے عدلہ عقلیہ داو پا کسرت بہنے گی دویم ربط ہر کلا چ صورت حج کے دا صورت انبیاء کے اس بات تک قیامت اس آغا ستن میں نمبر آیت کی وقت رب الواد الحق قیامت نزدی دے اور چرا دے شاخ ستن ابسار الزینا دا کفار استر کے ببرت پاتشی اور دل تو یا یو الناس ان زلزل تسات شیعن عظیم واڑے ما آ مطالبی مکو ہے تو خوید عذاب نے یری گئے تاسو یری گئے نا ان زلزلہ تسات شیون عظیم خلاصہ دی صورت دا دا چی صورت پدریو اب دعویٰ غلو ہے دعویٰ دا صورت اس بات تا مسئلی دا توحید پا دلائل عشرہ و سرہ عورت پا تمام اقسام دا شرک باندے اعتقادی فعلی ٹھیک شوہ ابیاد اعتقادی اقسام پدریو بابونو بان صورت منقسم دے پینزیوش آیتونا دیکھ دو باب دی یو باب دی لس آیتونا پدیک اس بات تا قیامت تخویف اخروی اس بات تا قیامت پا دلیل عقلی سرا اور زجر پا منکرینو باندے دیم باب و من الناس من یعبد اللہ لا حرفنا تر پینزیشتم نمبر آیتا پولی دے اور پدی کی زجرون دی لپار دا مشرکینو اور دلائل اقلیہ عجز الخلائق اور دا مجموع دوارا بابونا دا پرد دا شرک اعتقادی کی دی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ دے زنا دویم حصہ باب اول بشورو کی اور داب 38 نمبر آتا پوری لا يحبو کل خوان کفور پوری دا 38 آیتنا فدی کے رد شرک فعلی اور بیان دا غسلور مسائلو نیازات اللہ و تحریمات اللہ جاغی دا بقا حکم اور نیازات مشرکین اور تحریمات مشرکین اور جاغی دا ابطال حکم بیا 29 نمبر آیتنا دریم باب اعلان جہاد اور پاخر کی بیا آیتنا تفریح پڑن بنے دوارو اسو باندھے رد شرک اعتقادی بانی عدلہ اور پرد شرک فعلی بانی عدلہ یا ایوہ الناس دیتا ہوئی تخویف خواہ تخویف دنیوی دا قرآن کریم رنبائی حصی صدرم سورت پہ یا ایوہ الناس شروع ورہ فاتحہ بقرہ عمران نساء سورۃ نمبر 4 یا ایوہ الناس را شروع دے گا دیدی حصے دویم سی د قران د قران څخه دویم سی د قران بیا سلام صورت په یایو الناس سره دی تیسو غنا مریم طه انبیا او حج د بیا په یایو الناس سره شروع بده ولی رومبای حصہ کې سلام صورت آلته کې مقصود بیان د انسان ابتدائی حالتو انا خلقناکم من ذکر و انثا نو انسان ابتدائی حالتو دی صورت کی بیان د انتہائی حالت ته انتہائی حالت موت موت نه پس تباس بیا د الله په دربار کې پیش کېدل آلته کې حالت ابتدائی دلته کې حالت انتہائی زکدا په دې مې صدق تن کې رمبیس الورم نمبر صورت دے چپی یا ایوہ الناس شروع دے یا ایوہ الناس اے خلقو یری گئے دربنا بشکا زلزل دا قیامت شیو نازیم دالو شی دے زلزل ازمک اجرا قیدل او دا غوی ندے چی خلقوی چی غوی دے اور اغسطل شی انو اخوزی نا زلزل بس ماز اللہ دا قدرت اظہار دے کله چې په عالم باندې ګناونه سوا شي او خلقو کې غفلت پیدا شي به تور تنبیه الله کریم زما کلا اجره کوي ورته ش غافلا خوب دی والی زنګوي کنه روغ نظم کې اجره کوي یوم ترونها کلا چې په وینې تدا زلزلہ تزالو غافل بشي هر پای ورکوونکی دا بچنا چې پای ول ورکوي مرزیا هغه زنانی ته وی چې هغه بل فعل بچی له پای ورکړي اته د بچی په خله کیږي او دا وخت نهایت د مور او د زوی د محبت کامل ته وي اسی مور بچی باندې ډیر امینه خو چې کله ته د مور بچی په خله کې پروتي په دې وخت انتهایی محبت دی او دا زلزلہ دمره بتنا کړه چې په دې وخت کې بم کې چرې راغلا دا مور بخبل بچی دا جولین ارتا غور دی تدھالو کلو مرزیان غافل بچی ہر پیور کون کی اما دا بچینا ارزاد چی پیور ور کئی و تدھالو کلو ذات او کی بدی ہر امید والا ہر خاوند دا حمل حمل اخبل و ترن ناس سکارا او گوری بخل خلقتا سکارا مست مخبوط الحواس مست سکارا مست اے نشکر شوی بے خدا و مام بے سکارا حال داد اچنی نبیاغی سکارا مست نشکر شوی لیکن حقیقت کی عذاب در اللہ سخت دے اللہ دا عذاب اگر سختی داخل اگر بے خدا کری اس و تزو کلو ذات حمل حملہ دی ببارک دری اقوال دے چدا زلزلہ د قیامت وکړه راځي قول اول دا دی چې دا کله چې نور د مغرب راوخته دا قیامت نه خدا یو دیم قول دا دی چې دا په وخت د نفخه اولا بنا په دې دوارو اقوال باندې تزهل کل مرزیه اما ارزات دا په خپل ظاهر او په حقیقت حمل دی چې په دې وخت کې به داسې زنانی وی چې دای امیدونه کوي او خوب دی وجنه و ساکت شی صبح صاحبات امید بی او صبح صاحبات ترزاد بی صبح پیور کی صبح پا امید کی دا پخبل حقیقت وان حمل دی دریم قول داد ای چه دا با دی نفع ثانیی نباد بی نو کچر دا دریم قول واغست شی دا تزل کل مرزیا دا بنابر فرضیت شی دا دمر خوب زده چیم بی فرضن کې دی وخت دا چې زنانه وي هغه موږ خپل اولاد نه غافل شي او دا سوکارا چې نو دا به خود به خود کله چې سړی نهایت پریشانی نو بس دی به خود سمانه دی بیا د دنیا د غم نه خبر لکن نشاور سړی چې دنیا د غم خبر نه ومن الناس جل او بعض خلقونه غوي چې جګړه کوي فی اللہ از اللہ پر توحید کے بغیر دلیلہ بغیر علم نہ بغیر دلیلہ او تابداری کے در شیطان رٹل شوی حالانکہ کتب آلئی ہے مقرر شوی دا خبره په بار د شیطان کتبا دا خبره لیکل شوی دا علی په بار د شیطان انو من تولاه ارغ سوچ شیطان سر دوستی ساتی فانو یذلون شیطان به گمراه کی الله بخی وتا په طرف د عذاب سیزن کی الکه چې اور ته نږدې کیږي نو سبا انجامي کپڑے باندې سوځي اور ته چې نږدې شي نو بس سوځي شیطان ته چې نږدې شي نو گمراه بشي دغه چا خو گمراه دي چې گمراه ته نږدې شي نو گمراه بشي یا ایها الناس دلیل عقلی په اثبات قیامت یا ایها الناس خلقو ان کنتم فی ریب من الباس که تاسو یې په شک کې د قیامت نه نو تاسو د خپل د شک ازاله وکړئ جواب مقدر دی سمانا فإنا جواب د ان نه غره جواب مقدر دی سمرځي که تاسو په شک کې د قیامت نه سمانا فانظروا الى مبدا خلقكم مقدر کرو المعنا پس انت وګوره تاسو ا ابتدا د پیدا شخپل تسنه پیدا ای او صدر نه جوړ شله بځې ته وګور کړه اوس تفصیل کئ بشکام پیدا کړی تاسو د خاور نه بیا د نطفه نه بیا د علقه نه دا درې وړ انسان مبدا ده په تراب مبدا پیدا او نطفه مبدا قریبا تاسو پیدا کړی د خاور نه دا مبدأ بعید شو زکه چې دا نطفه ده غذا نه جوړیږي او غذا چې کوم ده غلا دا د خاور نه پیدا کی ثم من علقه پس ته نطفه نه هغه شی علقه منجمد وینه شي ثم من مضغه مخلقه او بیا د غوخه غوخه نه داسې غوخه مخلقه پران دامونو والا وغیر مخلقه اور بعضی کمزور اندامونو والا یا مخلقه مصوره وغیر مخلقه اور غیر مصوره لنبین لکم سمانا تاسو ته موږ تاسو مبدا بیان کړه د دې لپاره چې تاسو مسله اخکار کو وانو قرو فی الارحام او پس ته دینا موږ اشاره تاسو لرا پرهام دمیندو کې هغه مر زمانہ چې موږ خو خشی علاج المسمان ته مقرر شپږ میاشتې نه او دغه نسوا تر دلی مقاله پوری ثم نخرجکم من الدفلا بیا موږ تاسو له پیدا کو ماشومان ثم لتبلغون مخک فعل مقدر کا ثم یبقیکم بیا موږ تاسو له سکو جن درکو دې زمکه احباده تاسو له لتبلغوا شدکم چرسه تاسو خپل ځوانه تا پس باز تاسو ناغي یو توفا چې مخکم لشي ا بډا توب نه مخکې مرشي ځان توب نه مخکې مرشي او با تاسو نه دی یورت دی لار دل عمرې چګه ورسول شي سپک عمر تا ارض عمر سپک عمر اے نهایت کمزور عمر دل پارا لیکه دا لان عاقبت ته عاقب دل پارا چا عاقبت داشي لا یعلم هم با دل من شیا چنی شیا سلول دی پس تا اغا علم زور نه ایشي تیشو یو یا لا یعلم چې معلوم پاتې نه کیده پس ته علم لرلو نه شي تیشو وتر الارض بل دلیل اګور ته د ازمکه امدتن اوچا سوچرا کلی ګم په دی باندې باران اهتزت نو تیار شې داله پار زرغونی اهتزت تازه شي اے تیار شې پار زرغونی ورابت ډډشي بوګشي اوپر سیږي نرم شي او زرغونه دا من کل زوجم بهیج در قسم جوړونه تازه ذالک دوارو دلائل ته اشاره ده دا مذکور یقین ساته بان مخ کی لتستقنو فعل مقدر کا ذالک لتستقنو دا تفصیل چې موږ درته بیان کړ تاسو یقین وکړئ بان الله والحق الله دې معبود بر حق اور اگر جون دي کول کې دمړو الله پاک پر سبحانه قادر وان ساعت بشک قیامت چه ده آتیتون خام خراتون که ده لارب فیها تده پراتلو که شک نشته وان اللہ یبعث من فی القبور اور بشک اللہ پاک یبعثو پورتا کئی ده قبرنونا من اغا چال را چه پا قبرنو که دی قیامت نخبتاوی چه ان اللہ یبعثو الله به پورته کې من فل قبول لرا او په دې یقین وساته. ومن الناس اعداد زجر اول آغا زجر چه آیت نمبر 3 کیو او داغی زجر اعداد لپاره د دې خبرې چې مشرک څخه مجادل څخه هیڅ دلیل نشته. ومن الناس بعض د خلقنا غدی چې جګړه کوي د الله په توحید کې بغیر د علمنا او بغیر علم کې اشاره د عقلی تشوا نفی د دلیل عقلی ولا هدن او بغیر د هدایتنا نفی اشاره شوا نفی د دلیل وحی تا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روخاننا اشاره شو نفی دلیل نقلی تا نقلی ورسخه نشته عقلی ورسخه نشته وحی ورسخه نشته. ثانیا دا حال دی د یو جادلو کی د ضمیر فاعل نا ثانیا دا مجادل جدال کی فدا سے حال کی چتاوی اتفی ڈاڈا اخبلا دل پار لیو ذلان سبی اللہ چو گمراہ پاتی شد اللہ دی دننا او دل پار پا دنیا کی در رسوائی او بسکو منگ دیتا پرد دقامت عذاب الحریق عذاب سیدن کے حریق بماند محرق سر رہے ذالکا او دی تبوی لشی دا عذاب ولی دی اما قدمت یداک پسو داغ آمالو چستالا سنو مخلی گلی دی وان الله عطف ما سبق سينري ودير پار مخه بو عالم مقدر ساتي وعالم پوشا چې بشک الله پاک نه دي ظلم کوونکی په مخلوق او مخه منغوي نه دي ظلم او ظلم مبالغه په مقابله د جمع د عبيد سره الله نه دي ظلم کوونکی په ډیر خلکو نه دي ظلم کوونکی په یو په چا ظلم نه زجر دے پا منکرینو باندے او پا منافقینو باندے. ومن الناس او بعض دم خلقونا چغا منافقین دے یا عبداللہ علا حرف عباد کے دلاللہ پاک پہ یو طرف حرف پمان طرف دیکھا لیکن تازو بکافی کے حرف طرف علی ہوئی جلس تو حرف الوادی اے طرف ہو زدرتن مسلح شا علا حرفن اے علا طرف من الدین علا طرف من الدین پہ یو طرف دا دین تا اے یو ارخ تا اے یو گٹ تا علا حرفن پہ یو طرف دا دین اے علا حرفن پہ شک باندے. تفسیر سمرقندی لکی علا حرفن اے بلسان دون قلبی اے پہ سکی باندے پہ سکی دا جبے علا عرفن پسوکی در جبه فاین صاحبو خیر کیو رسی وقت خیر اطمان نبی مطمئنی دے پدی سرا اظهار دے ایمان کی واو خدین دے او کیو رسی دیتا فتنتن تکلیف این قلب علا وجی اپوٹشی پا مقاق پلا اوٹشی اپوٹشی سمانا اے بیا مرتد شی خسرت دنیا والآخرہ تاوانی کر دنیا و آخرت او دیتا ہوئی دھالکا والخسران مبین دغه د تاوان اخکارا اول ایمان راوړه او بعد عزیز پری خدا دین غد تاوان په دنیا کې بلسی یادو من دون الله دا ټول زجرونه دي ښا یادو من دون الله بلی دا مشرکین الله نه بغیر هغه معبودان باطلا چې ضرر و نشي ورکوله او نو فید رسول شي ذالک وزر البعید دا سید مخلوق غرا بلل چا بالکل نه جای پلاس کې نفدن نقصان وزر البعید دا گمراهی دا کلاکا وزر البعید حق نه لري یادو لمن زرو اقرب من نفی لفظی معنی ځدکا بیا په دې ته یو اعتراض لفظی دی او بل اعتراض معنی دی یادو رامل کی دا کس غیر اللہ لرا مانا یدو رامل کی دے غیر اللہ لرا خامخا لمن خامخا ضرور ضرر دا بلنی دا غیر اللہ اقربو دیر نیز دے دے من نفی دا غی دا نفینا ضرر دا بلنی دا نفینا نیز دے دے لبی سل مولا دیر بد دوست ولا بیسلا شیر او ډیر بد ملګری المولا دوست ولی العشیر ملگره داشیر قبیلہ دیکی یو لفظی اعتراض معنوی اعتراض مخیات کی وچ لا ضرور ولا ينفقو تچ چالا بلی ناغفید رسول شی نا نقصان آئی پا قبضہ کی نفیدہ دا نا نقصان دے او اسو یدو لمن ضرور اقرب من نفی دے بلی آغا چالرا چه ضرر داری قریب دا نفی نا دے مخی آیت کی ضرر او دا نفی دوارو نفی شوی دا پا دیم آیت کی اس بات تا ضرر اوشا لفظی تعرض معنوی تعرض پوشوی مخی آیت کی دا ضرر او دا نفی دوارو نفی اوشو پا دیم آیت کی اس بات تا ضرر اوشا پا داری جواب آسان دے کم رنبی آیت کی چه دفع رد نفی دا ضرر او دا نفی شوی دا دا ضرر او نفی ذاتی دا او پا دی دویم آیت کی اس بات تا ضرر دا سببی دے سمان شوا دا غیر اللہ چا تا فیلن ضرر نشی رسولے چا تا فیلن فیدہ نشی رسولے البتا دی پا بلن چکم ضرر بلن کی تا ملاوی گی آغا دا نفی ندیر قریم دے دا ضرر دا بلن شوا او دی تا سوئی ضرری سببی پا دی مطلب رسی رہے لکه علماء لیکي اول آیت کې نفي د هغه ضرر ده چې ماکان من جهه المعبود دي او په دیم آیت کې جذبات ته ضرر ده ماکان من جهه العابد معبود شنو شي رسوله البته دی عبادت کوونکي ته ضرر رسي خدا ضرر کمی اې د شرک چې بل نه یا فلان یا فلان چې کوي دین په شریف قران ترجمه و رحمه الله یادو دیر آمد کی آغا چال را چه خام خواه ضرر دا برنی قریب دا نفی دی بس دویم توجی یاد رکھ دویم سوال دا یدو کی دا لمن نده من لمن دا بظاہر مفول دا یدو اخکاری او چه مفول دا یدو شا نا پا مفول باندی لام نداخلی گی او دا تا پا مفول لام داخل دی تیشوا نا دیاغی گن جوابو ندی یو جواب داده چه دا لمن نده دا دا یدو مفول نده یدو مفول مقدر ده چا غیر الله ده یدو غیر الله برامت کئی مخلوق لرا بس لمن مبتدا دا او اقرب من نفی خبر ده اغزان مسئله شوا دیسا غیر سو تعلق نشته تیشو مفول مقدر یدو غیر الله دیمه توجیم چه مدخول ده نام زر روحو ده مدخول ده نام زر روحو ده تو پمن داخل ده اصل که ده یدو من دیمه رامت کی آغا چال را لزر روحو اقرب من نفیه مدخول ده نام زر روحو ده نکه حرف من درم جواب داده چه دا یدو نده دا مقرر دے دا مخنی یدعو تکرار دے او جملہ شروع کی دا لمن سلورم توجی دا دا چی دا یدعو پا ماندی یدعو ندے بلکہ دا یدعو پا ماندی یقولو سر دے یقولو ابو ادا کس لمن ضرور اقرم النفی ٹھیک شو نبی صلی اللہ مولا و نبی صلی اللہ شیر بشارت اللہ داخل مؤمنان لرا چمل کرنے کا جنتن تا چ جاری بیلان دی داغین نیرونا روان دی اللہ پاک دے کئی اگر کار چرا دو کی من کان یا سنو ددی اتم در تو جہاد دی کو ڈیرے کال کے خمن ددی تو جہاد پینزو کو زکچ نصاب پورا کو جان لا خدا اس پر پتاق باندې عمل کو نو اول توجیه چه دیتا کتاب تسیلوی چه دا افضل دا او ارجح دا من کان یزنو نسبت او ربط گیار نمبر آیت سر دی منافق عبادت کئی اے پجیبی کلمه ہوئی که خیر و تورسی دو نو دیر خوا او کنینو مرتد شی اس اغی سر لگوا من عام دی من ار اغا کافر منافق یزنو چه دی گمان کی اللہ ینصره اللہ چارک دا اللہ مدد نکی دی پا دنیا و آخرت تا تیک شو عبادت پری خود پا دی خیال چا اللہ زمان مدد نکی فالی امدود بی سببین دا سبب چا دی رسی شو او الست سمای نمراک در کور چت شا دی مکان چت شا فالی امدود بی سببین پس رادقی یو سبب یو رسی الست سمای پا برا چا دا کور چت شا سم مل یکتا بیادی زان خپی کی یکتا بیادی زان خپی کی پوشو سا غصا کم کافر وی چی اللہ زمان مدد نکی او زکر دا خوری دین پریخی دے نو که دے پا دی خبری خفا دے زان تا دی پای وار دلتا وقت خلق پای وی زان تا دی پای وار چی اے زان تا دی خپی کی وار چی زان تا دی پانسی وار چی چی مرداش فالین زورا او بیا دی وګوري حال استفهام انکاری حال یو زبان نه کېدو آیا بو بزید دې دا چل ما هغه سید لرا یغیزو چې غوسه کړی دې لرا یغیزو چې دې له غوسه کړی دې یغیزو چې غوسه کړی دې دې چې کم سید غوسه کړ دې غوسه ختم شو نشي ختم دې ختم شي دیمه توجی داد چې الله ينصرهو کې زمير پیغمبر علی السلام تراجه دې او کیا صراحتن دا حضرت ذکرنے شے وامل الصالحات و آمنو کی زمن کرا ہے او مشرکین و باندرد دے چی سوک دا اللہ یعنی دا اللہ مدد دا پیغمبر باندنو شو برداشت کولے چیر دا پیغمبر پنگ باندن برے ولی ممی نو من مشرک من آغا مشرک یا زنو چی دے گمان کی اللہ ینصرہ اللہ چیار کی اللہ مدد انکی دا خپل پیغمبر کم کافر او مشرک چې دا وایي چې الله د خپل پیغمبر مدد اونکی او د الله مدد په پیغمبر دی برداشت کولې نشي نو فل یمدد به سببین بیا دې طلب کی فل یمد ما طلب کی بیا دې طلب کی سبب سهیلا سهیلا اله سمای په برا لاندې شي په برا ثم الیقطا مفعول مقدر کا ثم الیقطا النصر بیا دې بند کی اغه لار د مدد کې چرې په واس کی وی اوسې پوښي کې څوک دا وی چې الله د خپل پیغمبر مدد ونی کوي مالک کې واس دین لار شه بر کمی لار چې مدد راځي اور بند کا بندول شي دښ شو دا یو شي کې واس دین بند کا درمه توځي او دا دې حضرت پسند وا او دیکھ دا مشرک دا شرک مثال دے حاصل وقت کی دوارت اول گورا دا چت تے گنا دا چت دی سر پڑے زرن دے لکہ یو سرے پا دی پڑی خیج نہ گنا کچھ پڑے نیولی وی لکہ دے پا پڑے نخیج نسو خوب راک کی نسو امکان دا برا خطوشتے کچھ دے خپل او دی پڑی دی چت پا میند کچھ کم پڑے دے اگر میند نا دے کٹ کی نو ده خطو سه امکان با پاتیشی ختم حاصل سشه علیکه مشرک آن که ایمان دی راوری کلمه دی توحید او عمل دی نوی کره مستاق امکان دی سو ده نجات و خطا دی اگه نجات اگه امکان ندی و وجه دن عدم ایمان اگه دیم کٹ کره دی ناس دیوس عثمانی توقی دا هر رسو چو گمان که اللہ ینصره اللہ فی دنیا والآخرہ ندی مثال تاسو دی فلیم دود بسبب اللہ سما لکه چی راخ کی یو پڑے ابرا یو سمال یکتا او بیادا پڑے کٹ کری وی پڑے راخ کلی پو برا سمال یکتا نو بیا کٹ ک بیا کوسک آسکن انقلب علاو جی ایمان راوڑے او پڑے ہو انقلب کٹش حد تکشو فلیم دور حل یو زبان نکے دو ما یغیزا آیا بو بزی دا چل دی دی آغا شید لرا چه غصه کرد دی لرا یا ما مصدره که حال یو زبن نکی دو ما یغیر اغیزه ہو آیا بو بزی دی دی چل دی دی غصه یعنی نا ترغیب القرآن دازمون کمال دی چنازه کریم تاتا قرآن آیتون بینات اور اللہ توفیق نور کی استغفراللہ وان اللہ یادی اللہ ادایت ور کی آغا چاہتا یوریدو چرا دو کی الله توفیق ورکی هغه چاته چې اراده وکي داغه ته هدایت. ان الذين امنوا ذکر د رشفق او فرقو چا په دنیا کې مشهور دي. یو پکین تابعدار د الله دی، یو د دینه چې هغه تابعدار د الله د چډل د مؤمنانو دا، او باقی 15 ډلې چې دي هغه بی دینه دي. او دا شپږ نشپږ د دنیا په نعمتونو کې شریک دي، خو د آخرت په نعمت کې ور جماعت اولا چې د مؤمنینو دی هغه به خاص دي. آخر چراور دیمان آکسان چې اودیان دي یا فرقه دالی کتابو دا نصارا دی یا تشپرس والذین اشرکوا مشرکان الله به فیصلو کې په منځ دی پر د قیامت الله دې پرتبانی کوا. علم ترا دلیل عقلی او په دې کې مقصد عز الخلائق دا مخلوق عاجزی قرآن ذکر کی. علم ترا هغه مخلوق چې سوانو کې دی پس مکا دارنگی نورس بوگمه استوری غرونا کنی بوٹی و کسیر من الناس او دیل پارا یو مانا دادا چو کسیر من مخی فیل مقدر دی و یستد لو کسیر من الناس او سیدکی اللہ تا دیر زیادت خلقنا و کسیر او دیر خلقنا حقا لیل عذاب اگا دی چپای ثابت شوید درب عذاب باقی درب عذاب ثابت تی ہے بلا مانو کا وکثیر من الناس مرحومون داسو کا او ډیر زیات خلقنا مرحومون رحم کړی شوی دی. وکثیر حق علی العذاب او ډیر هغه دی چې پاری عذاب ثابت دی. تاسو کا یوین الله چلا اس پکی وجد کفر شرک نشتاغی لپاره مم مکرم سو کی ذات ور کولو والا. ٹھیک شو الله یفعل ما شاء کئی آغا کار چو غواری آزانی خسمان داد دو دلی جگر ماران دی. آزانی اے مؤمن اے مشرک، اے مرحومین اے معذبین، آزانی خسمان اختصمو فی ربیم جگر کئی دید اللہ پا توحید وقت دی. آزانی خسمان جملے اسمی دا آغا دلات پا دوام کئی حاصل سشو علیکا حق او دا باطل تکراو دا به همیشه وی. ها اختصمو فعل دی، ازار د اختلاف، ازار د جګړو بکله کله وی خو وی به همیشه مختلف دی. تخفیف پس ها کسان کفرو چې چا انکار کړل د توحید نه قطعت لهم ثیاب بس بکره شل پادوی جامې من نارن د اور نه دور به څنګه جامې وی. دو خبرې، یو خدا چې جوړ بکره شي دوی لپاره جامې د اورا او دیکھ تحکم دیکھا دا غربت دا سی چا پی رشی لیکن انسان نا چی جامع چا پی رئی. او تا صورت کاف کیوی احاط و بهم سرا دیکھوها دیو مانا قطعات لهم سیاب غصب کرش دیل پار جامی من نار اے من جنس نار سرابیل من قطران. او تا صورت ابراہیم کیویلو سرابیل من فطران اے من جنس نا یو سب من فوق بسم الامیمو وابو لشید دی پسر نبانی گرمی و با اویلی بشی یو سر مانا بیلی بشی بی پا دیو بو سرا حر اغشی فی بطوریم چه پخیٹو دو دی کرے وال جلودو او سرمنی نو دا دی جلودو عطف پا یو سرو او یعنی نسبت او تعلق پا یو سرو نسیکی گی ولی اسحار ویلی که دل او بو سرا دما فی البتون خو کی گی و سرمن ویلی کی گی نا سرمن سوزی. نو دیل پار علماء فرمائی چی دا جلود نمخ که مناسب فعل مقدر کا و یحرق الجلودو یو سرو ویلی بشی عرقشی چی پا خیٹو دو دی که دی والجلود و یسحر الجلودو او سرمنی چی دی دا با ویلیش دا با و یحرق الجلودو او بس دولشی سرمنی دو دوی. ولهم لفاظی مشرکینو مقامی و گرزو نبی سٹکی بینه نکنه لوی سٹک گرز گرزو نبی پلاز فرشتو من حدیدین دوست بنونا کل ما آرادو ارکچ دا مشرکین اراده که آن یخ رجو منها چوزی دا دوزخنا من غم من دا بدل اشتمال دا من هانخا این آن یخ رجو من غم من چوزی دوی دا یو پریشانی یو پریشانه نا ان یخرجو منها چوزی دید اورنا اے من غم منا ان یخرجو من غم من نار چوزی دوی تکلیف دا اورنا وعیدو فیا واپس مکرش بدی اور کے پسٹک بغوا لشی او اوبا ویلش دویتا زوق و عذاب الحریق و سکے عذاب سیزن کے بشارت اللہ داخل مؤمنان لنا چمر کرنے کا جنتون تا چی جاری دیلان دی داغین نیورونا جو حل لاؤنا فیا خیستا کے دے بچی جنتیان پا جنت کے من اصاویرا دا بنگرونا دا سی بنگری من زاب چی دسرو بی و لؤلؤا و دل تراغی زاب پسی لؤلؤ راغی او لؤلؤ ملغلور تاوی سما نشوا من زابن و لؤلؤا یو تو جی چرا بنگری با دسروی او دا ملغلور بی ملغلر نو دا سرو بنگری او دا ملغلور بنگری سو کوئی سرو بی او پا سرو با ملغلری بی او بعضی ملغلری دا سرو نا زیاد قیمتی دی لکنو روپای داگی یو یو موتی قیمتی پا دنیا کی نبیاد آخرت ملغلو آخو با دیر زیادی قیمتی یا بلا مانا یو حال لونا اصاب من زاب و لؤلو ان نمخی یوغتون فی المقدر کا و یوغتون لؤلو آ اور کو لکی بدوی تمال غلری هم و لباس فی آریر و لباس دوی باب جنت کی در خمونی و دوی لطای من القول توفیق و کرشی دوی تب دنیا کی دا پاکی وینا چی دا توحید دا وو دوی لاسرات الحمید او خودنا کیوی دا دیتا پا طرف دلاری دا اللہ پا طرف دلاری دا اللہ الحمید استائل شوی ذات چاہ دا اللہ دا توحید لار دا این اللذین کفرو زجر آکسان چنکار کی اللہ دا توحید نا او من کئی خلق لرا اللہ دا دن نا والمسجد حرام او من کئی خلق لرا دا مسجد حرام نا اللذی اغا مسجد جالنا للناس چمنگا گرزول دا لپار دا خلقو دا جعلنا للناس نری دا قید دا مزید قباحت تپار دے دا کافران خلق منکی دا مسجد حرام نا اگا مسجد حرام چی دا طولو پا شریک دے علکہ دا طولو پا شریک دے دیکھ دا ہر چا حق دے نتوالی منکی دینا سوا ان الاکف فیہ چی برابر دی اسی دن کی بدی کی لکہ دا مکی والا والباد او هغه سوچ د بار راضی تیشوا و من یرید فی بالحاد هغه سوچ را دو کی په دې حرم کې بالحاد په کوګوالی سره بالحاد بظلم په کوګوالی د ظلم مزیکو من عذاب علیم او بس کوم دې ته عذاب دردناک و من یرید هغه سوچ را دو کی په حرم کې بالحاد بظلم معنا اے پا مائل کے دو پا طرف دا ظلم یمیلو الہ ظلم پا مائل کے دو پا طرف دا ظلم چارا شرک دے اگر عبادت تا غیر اللہ دے نزیق من عذاب علی نسخت تا صدا بلورکو علماء لکی اسی دا اللہ قانون خدا دے چی اسرے چی گناہ ارادو کی بدیاغی گرف نی سو پر چی گناہ کرنی خو پا حرم شریف کی نفس ارادی باندی سزا ملاوی گی ومن یورد دیکھا نا سوچ ارادت پا حرم کی دا گناہو کی غیل با سزا ملاوی گی ومن یورد فیه آغا سوچ ارادو کی پا حرم کی بالحاد بظلمن اے بالحاد ظلمن پا مائل کے دو پا طرف دا شرک پا مائل کے دو پا طرف دا گناہ نزق من عذاب علیم وید بوانا لبراہیم حصہ دوم دا صورت رد شرک فعلی او پدی کے اول کی واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ بَوَانَا لِبْرَاهِيمَ کَلَا چِزَيْوَرْ كَمَنْ عِبْرَاهِيمَ تَا مَكَانَ الْبَيْتِ بَزَيْدَ بَيْتُ اللَّهِ کی یعنی پر مکہ کے میں او سو دام نشوا اصوک مانا کی ام خود ابراہیم تا مکان دا بیت اگر بیت اللہ چکم زی ہو دیائی نقشمی ورطا او خودا چه دیزه که بیت الله آباد کا او دیزه ندیزه پر بیت الله زیده اللہ تشرک بیشیا ما او سو دی پا بیت الله کی ولی دیل پارا اللہ تشرک بیشیا چه ما سری سو کی صدار مگر زوا او پاک کور زما لپاره طواف کوونکو والقائمین او هغه چا لپاره چې په ولاړ عبادت کوونکی دي ورکه سجود او هغه چا لپاره چې رکوع سجده کوي سوق په ولاړ عبادت وکي سوق رکوع کې به سوق په سجده کې سوق په طواف کې او دا حرم چې دی پاک کا د شرک نه پاک کا او دلته د توحید درسونه شروع کا چې خلاص دلته راځي او د توحید درس ځان لوري کوتا وازن فی الناس اعلان وک په خلقو کې بالحج په حج سره اعلان وک په حج اې په فرضیت تهاج او علما لیکي مفسرین چې جبل ابا قبیس یو غر دی بالکل د بیت الله شریف سره دی پوجګنا آلته د شافات محل ور سره دی اخو وګد غر دی اغا دا مینا غالبان چې کوم سورنګ دی اغه زینه شروع دی اور اغل دے ناغ پا بابی بلال بانے ختم شئے دے دالوی غرد دی تا جبل ابا قبیس وئی او تاریخ لکی چھ دنیا پا غرونو کرون بے غرد چھ پیدا دے اغا جبل ابا قبیس دے او ابراہیم پا دی غر اختا او چی رکرا یا ایوہ الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجو حج فرض دیکھا او حج اکے وچې چا په قسمت کې حج فرضیت وو دایرو پاره زمانه کې لبیک وې سبحان الله یا تو کر جالن راضی بتا دخل پیادل ابراهيم څنګه ناراضي خل یا تو کا یا تو بیت کا راضی با استا په دې لاس ختلی کورتا رجالن پیادل والا کل زامرنا اپارتی رفتار سور لای باندې اصل کې زامر وی لاغر تا خوارا اگر اس اوخ چه بلکل خوار بی خودی دا معنی نده چه خوار بی دا کور روان کری اشاره دا بود سفر تا خاص سرب اوخ خاص سربا سورنی عریبان بسوری او چه بیت اللہ ترسی نادو کی بی پاتی شوی معنی سا چه دیر اوگز مسافت بی کری علا کل زامرن پا تیز رفتار سفر لئے یادا دی هر شی چې تیز رفتاری کنا ناغسوی کم غوخی نوی استازیس پی کم غوخی نوی او چیز غوخ دی نشی نبیاس و ایمند نشی ولی نپار تیز رفتاری سالی رازی با دوی کل فج نمیق دار کندی دونگی نا فج مانا کندا امیق دونگا هر دری دونگی نا هر دونگی دری نا المان دنو الله زمونږ ټول بوزي بیت الله شریف ته مدینه منوره ته چې کله بیت الله ته ولاړې ان شکور نه یاتینا ان کل فجنا میق هدا کثر راس بیت الله بالکل ماشمال له تقریبا ست ارزینا 90 پوړې دي یا دینا سیوا دا سی برور کته تکوزی ګرور وکته تکوزی آ کته بیت الله شریف آ یا تینا من کل فجن امیق آغا لار دا حجان را روان دی دا بلا لار دا حجان را روان دی آغا را روان دی سر حیران پاتش لیشدو منافع لهم دیل پارا چه دا خلق حاضر شی منافع لهم لپار دا قلو فیدو آل تا منفعت تی دا خلقو کنا منفعت دینی دی منفعت دنیوی دی ویذکر اسم اللہ ذکر دا نیازات دا باری تعالی او یاد کی دینم د باری تعالی فی ایام معلومات فقر تو مقرر کی 10 11 12 علام ارزق من بهیمت الانام هغه سارو چلا دی لور کړی دی فار اغسی چلا دی لور کړی دی من بهیمت الانام د بی زبان سارو وان میخه ګډه بیزا فکلوا منها نخریترنا واتم البائسا اور کوي دینا مصیبت وحیلتا البائس هغه غریب چا مصیبت زپل دے الفقیر محتاج ثم یقضوا تفسهم گورا سورۃ حج تا حج ولی وئی زکا پدی کی دا حج ذکر دے کم طواف زیارت ہو باقی تمام احکامات تر منا پوری اگر پا سورۃ بقرہ کی ذکر دی منا نفس بتس کہے اگر اس دا ذکر شا چھ منا کی دا قربانی اکڑا کنا بیان پسی ثم يقضوا تفسهم بیا دلیل کی ځان نخری وليوفوا نذورهم اقرد ساعتي خپل نظرنا وليطوفوا بالبيت العتيق الطواف ذكي بيت زور باندي بالبيت العتيق اغاكور چاتيق بخانه کور دي يا العتيق موتق اغاكور چې د خلقو تسلط نه پاک دي العتيق د خلقو تسلط نه پاک دي العتيق زور دي بخانه دي ثم يقضوا تفصم عام معنا خدا غلا بیا دلیل کی ځان مخری نو خیر سری ابن عمر سے وی مناسک الحج كلها تمام مناسک حج دی نو ال خیر لری کا غسل او کا ویختب سمشی ناخن نکان و سمشی نکونا و سمشی او دا خیری بلری کی ځکه احرام په حالت کې خارص بندو کنا نو اے ال مناسک مناسک الحج كلها شیر قرآن به یو معنی کولا ثم یغزو تفصهم بیا دلیل کی ځان نه خری خری د شرک خری د عقیده عقیده شرک خری د ځان نه لری کی په بعض خلق په وی چې دا معنی چا کړی د خدا کو هیڅ چانه دا کړی غرایب القرآن د نسابوری اور اللباب د ابن عادل عید مبرد نه دا معنی نقل کړی دا ثم يقضوا تفسهم كل قازوره تلحق الانسان ياس فيجب عليه نقضها هر اغا هر خيره چې انسان تراشي او رسي او انسان باندې در کول واجبي ناګل لري کینو دیشو كل قازوره تلحق الانسان فيجب عليها نقضها هر اغا گندگی چنسان تراو رسی او بیا پتا واجب شی داغی لرکول نو اغا لرکا و هر گندگی نو گندگی ظاہری وی او که گندگی باطنی وی او که اغا نی نو دا تفسیر کم تفسیر ری محایمی تفسیر الرحمن او دا اغا تفسیر ری چی دی دا بسم اللہ معنیم کری دی یو نظم درر کری دی یو دی کری دی او یو تفسیر سراج المنیر کری دی ماشاءالله نو ګورا دین کی سمل یذو تفصوم باکذا باز فنای النفس تفنی اخلاق الردیه اخلاق الردیه خپل اخلاق ردی لریکا اخلاق ردی عقیده شرکی لریکا اخلاق ردی بدعت ځان لریکا اخلاق ردی د ظلم او بدخوی چې دا لریکا وليتوفوا بالبيت العتيق ذلك الله يدا حكم ومن يعظم بيان تحريمات الله هغه سوچ احترام کوي الله دې دین من يعظم حرمات الله هغه سوچ چې تعظیم کوي د الله دې دین د یادګارونو فهو خير له عند ربي دا به تر دې لپاره دې په نس درب دې او هلت رد په تحریمات د مشرکینو او حلال کړی شوی دی لپاره تاسو الانام ډنګر الا ما علیکم سوا دغه نه چې په تاسو د حرمت لسته کیږي یتلا لسته کیږي نو قران کوسم لسته کی کنه انما حرم علیکم المیتا والمنحنی اخر وړي فایتن بورسا ځان بچکه ار رسا د ګندګۍ د عقیدینا دیشه فایتن بورسا ځان بچکه د ګندګۍ نه من الاوسان دا من بیان دی من الاوسان ان الذي هو الاوسان ځان بچکه د پلیته نه کما پلیتی الاوسان چې عبادت ته مخلوقات دي الله یا من الاوسان کې د من ابتدایي کا فایتن بورسا ځان بچکه د غلاظت او پلیته نه من الاوسان ینشأ من عبادت الاوسان دا سه گندگی چرا پیدا کیگی فوجد عبادت مخلوق اوسان دا وسن جمع دا هر اغشه چه داغی عبادت که دیشی بوتے که توتے که انسان دی چارا بنا واجتنی بو قول زورا اوزان بچ که تاسو وینا دا دروغنا اے شرک نزان بچ که انو دروغ موایا دروغ ولی موایا زکر دروغ گنا دی اشرک یو شرک دی بل شرک دروغم دی ته په پوښتنه شرک لوی ګناه دی. یو خو الله سره مخلوقی صدارول دي او دیم دادی چې دروغ دي الله څوک نائب کړي نه دي چې خدای نائب دي دروغ جن بچې دروغ وي څوک په خلک کېږي نه دیم معنا واجتنی بو قول زور ان نظر لغیر الله وذبح على غیر اسمه اگر نظر د غیر الله دی او ذبح دا په سبا دی په نوم د مخلوق او ما چې د شیخ معنا وکړه نورالمانی بی بیا وکړه نورالمانی لیکي ها قول زور الشرک بالکلام حنفا من کون حنفا شیطاسو یکسو خالص الله د دین اورن کې غیر مشرکین نبی په دې حال کې چې نه شرک اون کې رب سرا من یشرک دې کې مثال د شرک دی هغه چا چې شرک وکړ په الله باندې فکان ما خر من السماء گویا کې چې دې او ګرځیدو د برنا فتاستفو تیرو بیا دې وشو کو مارغانو او وجود ختم شو یو سره په بل تل او چرته جاز کې او التن جاز نو چرته دروازې نه را کوشش او بس په دې لار کې چراتنه بس مارغانو او چې سود زمکه تر رسیدنه هیڅ چاته سو تفصل چاته هيا چاته هوا هر څه ختم کړه اوجه ا چې کته راتنه بیا زمکه تا دونه رسیدا یا معنا او تاوی بن را اوپر زیدا او تاوی بری هو اے ورزول کړه په دې باندې هوا په مکان صحیح فټون زکی حاصل سش چا چې شرکو کدا چې دے لکه د اسمان نه چراو ورځيږي یار یای مارغانو خوري وجود ختم شي او یا چې تپک یو کند کې د کند نه راو ورځيږي او پته نه لګي لکه یو سوچ پکا تک الوش لکنه د پاکستان یو جازو چې ګلګت روانو هغه په لار کې چې تپک ورځیدل د سفر پته نشته به چې کم زکه ورته شو تاوی بری فی مکان صحیح اباسین کې دغه چرته ده پس دا چې چرته شو بیا لار حاصل سشه د انسان هغه وجود اې د دایری انسانیت نه ښه یا په دې کې تشبیه مرکبه کا فکان ما خر من السماء گویا کې دا مشرک خر من السماء دا خر نه دی دا مشرک خر دی خر دا خر په معنا د شرک کا امن السما دا تعالی د اسمان براتن توحید شه فتحتف الطير د طير نه مراد افکار باطلا نظریات باطلا خوبنا قصی منگرت تیشوا نمان چاچ شرکو که گویا کی خر را من السمای آغ بلنده نرا پریوتا اے توحید بلندی را کنا آغی نرا پریوتا چه توحید پری خود نو دی را کتش چه را کتش نو تخت و تیر نو او تخت و دی مارغانو افکار باطلا شاتین تن چاپی رش نو چاورت دا بابا چاوی دا چاوی دا چاوی دا افکار باطلا پا دماغو کی که خودشو چا یو طرف تراخ چاوی دی نیازبین دی چاوی دی نیازبین دی چاوی دی نیازبین دی چاوت یو باطل سم که چاوت بل باطل سم که تیک شوان نو بالکل پا دا شرک پا خطو کی اون خطا او تاوی بی ریحا یا غزولو کی بری هوا فی مکان صحیح پڑھوں زیکی یا خود دا سی لار چه بلکل وجود ختم شا اے مور جب باریت کیو لگی دا ختم اللہ علا قلوبهم شا اوی قالو قلوبنا غلفن او کلا بیچی فی اکنتن تیشو گنا او کلا اللہ چی بل علا قلوبن اطفالو ذالکا دا حکم دا باری تعالی دے آر اگر سوچ تعظیم کی اللہ دے دن دا یادگارونو فإن من تقوى القلوب دا اخلاص تسرنو دے تقوى بما اخلاص دے لکم فیا منافع تازی پارا فیا پا دے ساورو کی خان منافع فی دی دی علاج المسمات وقت مقرر سم محلوها بیازید علال دود دی الال بیت العتیق بیت العتیق دے بیت العتیق مراد ندے حرم مراد دے خدا طول حرم محرم دے پس سرا بیت العتیق سرا بیا وړل دي په طرف د بیت العتیقه به زمین حرم تا قلت بیا لاله ولکل مدن جعلنا من سکا لپاره یار یومت منګر ذول دا طریقه د قربانی دیر پانه چې یاد کی دوی په غیبا نوم د الله پاک لیذکرو چې یاد کی اسم الله نوم د الله پاک علاما په هر اغسیز رزقهم چې الله دوی لور کړی وی من دا بیان د حرف ما ده من به یمت لنام اے اساوری بے زبانا فیلا حکم الا واحد پس لایق عبادت استاس یو الله دے فلو اسلم خاص غی تغار کی دے وبشر المخبتین حضیر ور کے عاجزی کون کلا اسلمو اسلمو خاص غی تغار کی دے کتاب التسیل لکی فلو اسلمو نسمانا فلا تذبحو تقربا لغیره خاص اغه تغار کی ده مکه و علالی پنوم ده مخلوق باندې از کتاب التسیل مکه و علالی پنوم ده مخلوق ابشر مخبتین ورکه زیر عاجزی کون کو تا اوس مخبتین عاجزی کون کی عاجزی کون کو صفات و سلور الذین داخلت دی اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شد دی مخ کینوم ده الله وجلت قلوبهم نو یریږي شنو د دوی خوف ته تاریشي وصابن لا ما صابم اذن صفات صبر کوم کدي په مصیبتونو چور سي دوی تپدين اول درم صفات بل مقيم الصلات او ادا کوي مزنا و مم ما رزقنا منفقون اغه ما چې موږ دل ور کړ دي وګوره انداز د قران اذا ذکر الله وجلت فعل دي کلا چې یاد شنوم د الله نو یریږي ها وجلت و یریږي سننا ځکه کله په انسان خوف راشي او کله په خیال خوف را هو صابرینا جمله اسمیا وصابن لا ما صابهم اے کامیابی په دې کې دا چې همیشه په مصائب صبر کوي والمقیم الصلاۃ اسمیا او مزبا همیشه کوي دانه چې کله کوي خوخ دین وکا کینی چټی شو او مم مرزقنا انفقون بیا یې فعل راوړه ځکه چې مال خو مسره هر وخت نشي خرج کوله کله کله خرج کوي کال پسې زکات دی کال پسې فطرانه ده کال پسې قربانی ده تیشوا او کې غریب راغې نو کله کله غریب له سوال کا وال بدنه اوخره تیشوا یو ځل قران مونږ ویم یو بوډا بابا او ډېر خسرې و درس مونږ کاو درځي او دلته چې تبان لرګی راغلو فوخانو باندې نما ته وګوره کنه قران مشته ما ولی په قران کې اوختوی بدنه واقعي بدن دی وګوره سم غټ شه دی وای ما واقعي ول بدنه اوخه ول بدنه اوخه جلنا علیکم من شاعر الله دا موږ تاسو له پیدا کړی دی او ګرځول دی موږ دی لپاره تاسو من شاعر الله الله د دین دی الله د یادګار نو یو یادګار سمره عجیب شه دی نو سمر اوخده سمر دنگ ده سمر لویا غرانگ ده سمر غطی غطی دنگی دنگی اخپی دی او سمر پیٹ اوچه تای او گوره ده خدای نظام تا او بیاد تا وڑی که غنی سڑه اتو چی ورطا پیزان واچه او تش ورطا او که وروان در مسه اللہ اکبر اچ دمر نره غن لرم در بس راگی در در نبو تخته اللہ خدای نظام ده کم لکم فی آخیر تاز لپارا پا دیو خانو که بیتری دا فیدی دی علیکا سرلی پی کوا کنا اوزار حج لچزی سور شپی فذکر اسم اللہ یاد که نمد باری تعالی علیہ پا دیوانی سواف پوشی کنا چوالاروی فیدا وجب جنوبا او کرا چو غرزی ارخو ندو دی خرید دینا واتم القانع اور کے قانی تا والموتر موتر تا کذالک سخرنا لکم داز من کمال دی چم ارز طالب پرتا بھی کر دی دالکم تشکرون چ شکر ادا کرے قانی او موتر چاہتے ہوئے القانع ذات زان ساتن کے دو سوال نہ قانی دو قنون دے صبر نہ زان بچ کے ان کے دو سوال نہ والموتر اور تعرض کے ان کے سوال تا تیشوا قانی آگا چاہتا ہوئی چھ دے سوال نہ کئی موتر آگا چاہتا ہوئی چھ دے تعرض کئی القانی لا یاترز ولا یسألو نہ تعریض کئی نہ تعرض کئی نہ تعریض کئی نہ سوال کئی اور موترسته وی اے یوری کا نفسه و یتعرضو تا تزان خی او تعریزم کی تا غوالا لکره دا دیرو غندراشیه ستا پخوا کی تی اسلام علیکم جی اسلام علیکم غوالا لکره روغن روان چی یوری کا نفسه تو علکو درگه چی سپینکون بیادر درکم یا مانا اے تاریز کئی تا غوالا لکره دا دیر یرا دیر سر بدخا دا با پخیگ دیر زر انا وخه بم خوګی ان ته به یره واکه دیلو یو پتونو نه ورکه او قانی هغه چاته لا یا تری ولا یسال لا یتارزو نغتارز کی نسال والموتر یریکا نفسه تا تقبل ځان خی و یتارزو دیمه معنا القانی سمانا اے القانی بما یوتا القانی بما یوتا کې کلو دی ولا ورکړه چرور دا کلو غوخه د دازان لپاره کا خجی دانو چې لمن یو کتر پکې واچو والموتر الذي يسال چې ته ولا ورکه لکه دا لګه غوخه کوته څه پکې دیو درځي کاکا لمن پکې نور واچو شمان دي اته ته پوره کیږي دې موتر شه موتر دې کنه ترکې ځن تانی د قانون نه صبر کې لن ينال الله لحومها هرگز نرسی الله تخوخی دودوی او نوینا دوی سمانا الله تخوخم نرسی وینم نرسی تقوی رسی نانا لن ينال الله لحومها هرگز نرسی الله تا لپاد قبولیت نرسی الله تا لپاد قبولیت وخی دودوی او نوینی وقت اخری وینا پس مکرتا وشی ولیکن یناله لیکن رسیل پا دا اجابت او دا قبولیت اللہ تسیشے اتقوا منکم فرزگاری دا تاسونا کذالک سخرا لکم دازم کمال دے چمتا دے کری لی پارستاسو ولی لتکبر اللہ علام آداکم چتاسو لی بیانکے دا پروردگار علام آداکم پار اغسی چتاس دے توفیق در کرے دے و بشر المحسنین او زیر ورکنے کو کارو تا اے موحدین ان الله يدافع اعلان جهاد او دې زنا او د هيڅ ثاني بل باغ شروع شو تیشوا او دا تقریبا روان دي اغه وهو العلي الكبير پوری بیا موږ کی اعاده د مزامینو به شروع شي یسو آیته یې ولس مټایم ان الله يدافع دا اعلان دي تمهید له اعلان الجهاد ګورخه مسلمانانو په مکه کې کافی وقت د مظلومیت تیر کړ کفار بارسو کول فافو واستو فافو واستو درگذر درگذر اخر پروردگار عالم دوی ته اعلان جهاد اجازت ورکړ چې څوک در باندې حمله کوي نو جواب ورکوي بس او مدد په باری تعالی کوي اعلان جهاد ان الله یدافع بشک الله مدافعت کوي ان الذين امنوا المؤمنون سمانا دا کافر حملی تی پس باکی بیشک اللہ پاچ دے لا یحب نقوقی کل خوان هر خیانتگر لرا کفور چی کفوری ناشکر دا باری تعالی الخوان جعلو ماو شریکا خوان چاہتے ہوئی خیانتگر چی اللہ سر اللہ سر شریک جو رہی تو دے خیانتگر شکنا اللہ والا توحید امانت ور کرو او دے پاکی خیانت ہو کرو کفور اے کفرو نعمہو دا خدای دا نعمتونو بی قدری اللہ نعمت در کرے دے دا اللہ سا چھ دا مخلوق تا منی سا و تا مخلوق تا منی سا اللہ در تندے در کرے دے چھ دا اللہ تا کی دا و تا مخلوق تا کی خود اللہ در جب در کرے دا چھ پدی باندے اللہ تعریفو کا و تا سنا دا مخلوق شروع کرا اوزنا ازن جہاد اوزنا اللذین یقاتلونا دا اوزنا مفول مقدر دی خواه اوزنا للذین یقاتلونا معنی اجازت ورکر شوی دی اغا چاہتا یقاتلونا چی چاسر جنگ کی دیشی یقاتلونا چی پی حملی کی دیشی پچاسر جنگ کی دیشی دا سی اجازت تی مفول حضرت اے ان یقاتلو اوزنا ان یقاتلو للذین یقاتلونا اجازت ورکر شوی دا جنگ آ چاہتا یقاتلونا چی جنگ ورسرکی دیشی ولی بانهم دای علت شو بانهم ظلمو په دی وجه چې دوی مظلومان دي په دوی ظلم شوی دی. او تفسیر قرطبی لیکي چې اباحت حکم شرعی دی او چې هر کله اباحت حکم شرعی شو نو حکم شرعی دی پار دلیل پکار دی. او دلته دلیل راغی کنه او زنا اے اجازت ته ولی بانهم ظلمو دلیل راغی. نو کې یو بدعتي وي چې دا شیخ او سنت نه دی خو مباح دی وایه مباح دی پار دلیل بخای. وان الله على نصر لقدير بیشک الله په مدد دی قدرت لرونکی دی. الذين تفصيل د علت بانهم ظلموا تفصيل د علت جهاد الذين داخله دي اخرجوا من ديارهم چې وخت له شوی دي د کورونا بغیر حق بغیر د ګنا نه الا يقول ربنا الله سوا د دي ګنا نه چې وای دوی چې رب الله دی استثناء متصله ده نه معنا بغیر د ګنا نه الا سوا د دي خبرې چې وای ربنا الله ایلکا دا ربنا اللہ یو گناہ دیسا دا بعض خلق ویچ استثناء متصر ندا پکارا لکا چن یکو ربنا اللہ دا گناہ ندی یو جواب دا دی چه دا استثناء متصر دا او دا استثناء متصر دا دی اغا قبلین دا چه تاسوی تاقیب المدح بما یشبه زم دا پا حقیقت کس دی تاقیب المدح بما یشبه بما یشبه الزنب زم سمانا ذکر دا مده دی مشابه بزنب سمانا دا سڑی دا دیر خطرناک سڑی دی پوشی کنا دا دیر خطرناک سڑی دی تو را جماعت کی ناس دی دا گناہ دی دا دیر ایف جن دی تو را دا قرآن ہوئی علیکہ قرآن ویل ایف ندی نو دیب ایف جن ندی اگر تاسوئے کنا دا غیب فیهم غیر انا سیوفهم بهن فلول من قرائل کتائب دیکھ اس عیب نشتے سواد دینا چی توری پسی کڑی دی پوہلو دا دشمن سارا عیب دی مدھا دا تاقیب المدھا بما یشبه الزم دیو توجیہ دادا چی اللہ استثناء منقطع دا اے بغیر حق لیکن لقولهم ان یقولو تیشو سا لیکن اباسی دوی لرا یا بدگن دوی لرا دوی وینانا چو دوی وی خلق تا چو ربن اللہ زمان رب یو اللہ دے ولولا دفع اللہ الناسا وجہ مشروعیت جہاد کہ چرنوے دفع کل دے اللہ خلق بعضوں بے بعضن بعضوی پنورو کہ اللہ جہاد حکم نرا لے گلے لہو دمت سوامیو خام خواب نرے دلوے اغا سوامی سمان عباد خانی درائبانو و بیاون چرچوند نصاراو و صلوات یو مانا او گرجی دا یودیانو و مساجدو و جماعتون دا مسلمانانو یوز کرو فی اسم اللہ کسیرا شیادول شپائی کنم دا باری تعالی دیر کہ جہاد نوی نو مراکز دا دن چیونو اغبا ختم شو خو جہاد سبب دا بقا دا مراکز دن دے بلا مانا لو دمت سوامی عباد خانه در راهب و بیا در نصاراو و صلواتون نمراد مزون دی فعل حضب دی و ترکت صلاتون او پر خود شوبو مزونا خلق با مزنی شو کوله نبا اختر کوله شو نبا جمعه کوله شو در دشمن غلب با پوش و مساجدو او شرکر شوبو جمعتونو در مسلمانانو اوز دی که گورا مساجد مؤخر ذکر کری دی او سوامی او بیا او صلوات دائر مخی ذکر کری دی داغی دو وجی دی زکا چه دا سوامی پا اعتبار دا بنا دا اقدم و پا مساجدو باندی نو پا دی اعتبار سر اغا مخی ذکر کرد تیک شوا مساجد دا آل زما اقدم و پا اعتبار دا بنا اغا مخی ذکر کرد اما مساجد چی دی دا مسلمانانو دا اقرب الی ذکر اللہ دی نرسی راوڑا مسلح شو مساجد کرو فی اسم اللہ دا نزدی دی ذکر اللہ تا نرسی راوڑا اگا اقدمو بناان دی نمخی راوڑا ولینصرن الله او خامخا الله به اعلان د فتح خامخا الله مدد کوي داغه چا ينصرو چې څوک مدد ته دین د الله کوي ان الله لقوی عزیز بشک الله سره وردی او غالب دی الذين داخل الردی من ينصره والا ام مکن نام فی الاردی که طاقت ورکو مدیل پزمکا مزن بکی ورکی بزکات امر بکی پا معروف او نید منکر بکی خورتبیوی چی پا بادشاہ پا علماء باندی امر بالمعروف او نید منکر دو واجبات سنلی وللہ عقبت الامور تشوا و ان یکذبو کا تسلی برای پیغمبر علیہ السلام او کدوی تاتا نسبت درو کئی خفکی گما ولی کذبت قبلهم نسبت تا درو کرن بیاوتا دینا مخی قوم دنو نوح علیہ السلام تا آجان وحود علیہ السلام تا سمودیان صالح علیہ السلام تا قوم دا ابراہیم علیہ السلام تا قوم دا لوت علیہ السلام تا وصحاب مدینہ او مدینان شعیب علیہ السلام تا ایکای ذکر نکرا اصحاب الیکا ذکر چرا مشہور نو ادا قومون مشہورو اغل وجد آدم شورت نے ذکر نکرا وقذب موسى او نسبت تدرو کرشو موسى سیفتا دای ولی وی وقذب مستقل فعل موسى علیہ السلام دی پار ذکر کر یا خدیل پارا چه قذب موسى ابهام لتفخیم دی موسى سر دیر ظلم و نشود فرعون طرف نا یا قدیل تبار سر چه دا طول قومون پیغمبران چو دای مکذبین دغید اقوام نو او دا موسى علیہ السلام مکذبین غیر قوم نو ذکر یو کوزیر موسی نسبت تا دروغ شو موسی تا چا کړو کپتان کړو قوم نه فامل تل کافرینا معموله تر کو کافرانو تا غانونی ول فکه فکان نکیر وسرنګ زما عذاب ذکر دا عذاب دے ذکر دا نکیر دے مناتن عذاب دے عذاب په دې نکیر ول ذکر کا ذکر چې عذاب سر د انسان حلیه بدلیږي عذاب سر نکارت راځي ناشنا توب راځي هم د انسانانو هم د بلادو فکای من قریا ډیر زیاته لکلونه الک نام غلا کړی دی په داسه حال کې جزالمانو په یخاګتن را وروشیا هغه ورزیدون کې دی په خپل چتونو په چتونو پراته دی و بی ارم معطلا او ډیر کویان شړ دا حضرت په وګړه کلی د اکبر کې کویان پراته دی خلک تماشو لزی و بی ارم معطلا او ډیر کویان شړ وقصر مشید او ډیر مانې پخی ډیر مانې دی بنگلې دی قلاګانې پخیشته او مکان شته او مکینان نشته دی آوار شته کویان شته او چچا جوړ کړو هغه نشته دی پس دا تخفیف دنیوی او دی آبادو سخلاشه او دی آبادو در دیوار دا وی درتا چې دا خلق سوشله لال د خاور لاندشله تیک شو انکار مکوي ورنه انجام به داسې شي بس نس بسم الله الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او دلتا تخریف دنیوی دا اور زجر دے لپار دا منکرینو هر کله چې مخ کې د اقوام ماضیه او هلاکت بیان شو افلم یسیرو کې تخریف دنیوی اور امر پسیر همراه د سیر نا اغا سیر بالاقدام پا قدمونو نده بلکه علم ده اور تدبر او سوچ ده افلم یسیرو آیتوی سیر نده کرے پا دیز مکا فتکون لهم قلوبن چویل پا دوی زرنا یاقلون بها چویل پی زان پا یولے فتکون لهم قلوبن چویل پا دوی زرنا دا سترنا یاقلون بها چو دوی پی زان پو یولے او آزانن یا دا سقو گنا یسمون بها چو دوی پی اوری دل کولے اغسما دا تدبر کولے فا انا علا تعمل افسارو بے شکا رندین دی داستر کی دا سر ولكن تام القلوب التي في الصدور لكن راندي القلوب التي في الصدور سترگی دا غزرونو چپکم سنی کی دی ولیکن تام القلوب لیکن راند دی زرونا زرخوی ندرون دا تام القلوب راندی دی اغسترگی دا زرونو قلتی اغزرونا فی صدور چاپ سنو دو دی کی دی سترگی دا سر راندی ندی اغسترگی دا غگون راندی دی اس القلوب اللتی فی صدور دا قلوب اضافت صدور تکڑے رہے چھ آغا زرنہ چپاسی نو کی رہے نو پا دی اضافت کے اس سے حکمت دے چھ اللہ قلوب مضاف کر دی صدور ہوتا دا خو ارچا تا معلوم دا چھ دا زرنی مگر پسی نکی وی زرنی مگر پسی نکی دا خو ارچا تا معلوم خبر دا بیا دا قلوب اضافه صدور و تسمانا او سه حکمت و سه فیده علماء کرام دا دی جوابونه کی یو جواب داده چه مقصد دا اضافت تاکید مبالغه فی تاکید دا مقصد دا اضافه سره مبالغه پا تاکید کی لکه قرآن کریم کی وی یقولون بی افواههم یقولون بافواههم داخل خبر پخلو کئ نو التم تاکید للمبالغه ده دلتم قلوب اللتی فی الصدور ده قلوب اضافه صدور تا مبالغه